Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah namaz kılanlarla kılmayanların farkı. Tabi kılanlar bir, kılmayanlar kılan bir olmuyor muhtemelen. Arada bir fark var arada böylece. Ama çok büyük fark var arada böylece, çok büyük. Hadis-i başlayalım inşallah. Bu Aleyhisselam Hazretleri, Evli Mahfetralı Allah ümmetiye. Allah Celle ümmetim ilk farz kıldığı şey Es-Salavatül Hamsü Peygamber böyle. İslam diye ilk farz olan ibadet beş vakit namazı muhtemelen böyle. Mekke-i Mükerreme'de oruç farz değil o zaman daha. Zekat da farz değildi. Hac da farz değildi. İlk farz olan İslam'la beraber beş vakit namaz. Ve böyle mayur fevmi amalim hamsi. İlk de kalkacak olan namaz, ibadet namaz olacak muhtemelen böyle. İnsanlar ahir zamanda namazı terk edecekler. Az kalacak kılanlar muhtemelen böyle. Yani şimdi bakın mesela cami çevreye baktığımız zamanlar apartmanlar var. Bir binada kaç kişi oturuyor? Hane oturuyor. Sabahın camiler yarım saf oluyor muhtemelen böyle böyle. Yarım saf oluyor. Demek ki ilk farz olan ibadetin namaz, ilk de kalkacak olan ibadet namaz olacak muhtemelen böyle. Ağır zamanda İslam ismi cami süsü kalacak. Cami süsü olacak camiler, yalnız olacaklar. Ama iş cemaat az olacak muhtemelen böyle. Şimdi Cuma'da olacak biraz. Ezan vakti gelince gelecek onlardan. Bir de bayram bayramı olacak. Azalacak. Kurtuluş namaza bağlı. Yani kurtuluş böyle. Namazsız din olmamış. Hiç gelmemiş namazsız din. Velhamri bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Kad efel müminun. Kat eflaha, muhakkak felaha kavuştu. Kat kelimesi fiil mazıya gelince buna muhakkak kesinlik anlamını veriyor. Kat muhakkak felaha kavuştu. Ne de felaha? Bir insan korktuktan kurtulur, ümidine kavuşur. Bu kurtulma da böyle. Nedir insanın korkuları? Hepimizin cehennem korkusu mu da böyle. Yani mahşeden sonra cehennem kurtulup cehennem kurtulduk. Ama cehenneme giremezsek ve kurtuluş yarım olmadı böyle. Demek cehenneme kurtulup inşallah cennet cemalinde kavuşmak da sevesim efendim burada böyle. Kimler bunlar? Müminler. Müminler. Hangi müminler? Bu da lâm-ı tarif muhtemelen. Mümin-i nekre değil, yani. Bilmeye değil, belirsiz değil. Belirli anlamına geliyor el müminün. Şu müminler arkadan geliyor buna özellikleri. Bunlar felaha kavuştu bunlar. Burada eflah fiili mazi. Geçmiş zaman fiili. Yani kesin olduğu için müminler böyle buraya böyle. Yani kavuşa değil kavuştular. Dünyada da kavuştu bunlar böyle. Kim bunda? Elezinehüm haşiun. Elezinehüm ölümünde ki fî sanatihim hâşiûn. Namı huşuyla kılanlar, huzur namazını kılanlar. Yani öyle yatıp kalkma değil ama böyle. Demek ki kim namazını huşu, huzurla kılarsa bunlar dünyaya kadar felaha kavuştu bunlar muhtemelen böyle. Nedir felaha? Cehennem kurtulup inşallah cennete, cemalullah'a kavuşmak muhtemelen böyle. Yani sonsuzluk ebedi alem. Dönüşü yok artık. Oraya girdikten sonra yanlışlık oldu falan yapılamadı hem de. Böyle bir turistik gezi değil, ebedi hayat cennet vermedi hem de. İşte namaz kılanlar bu şekilde muhtemelen böyle. Şimdi ilk başta sorgudan namazdan başlayacak. İlk sorgudan mahşerde başlayacak böyle böyle. Ta imandan sonra. İmanı yoksa zaten namaz kılsa fayda yok o kişinin böyle. İmandan sonra mahşerinde ilk sorgulama Beş rekat namazdan başlayacak. El muhasebe bil abdü. İlk muhasebe bil abdü kul yarın kıyameti esatü namaz olacak. Mahşer haşir toplama yeri anlamına geliyor. Neşir dağılma anlamına geliyor. Kabirden kalkan her insan, her canlı, insan, cin, hayvan, melek oraya gidecekler muhtemelen mahşere böyle. Yani izdiham dönüyor üst üstüne böyle. Güneş yakacak, tepeyi yakacak. Tabandan yer yakacak. Muazzam bir korkunç gün mahşer, bir hesaba çekilme. Yani dünya hayatı nasıl geçti, dünya hayatı? Burada geçiyor. Nasıl geçiyor acaba? Bunun bir muhasebesi olacak ama. Olacak böyle işte böyle. Olacak böyle. İlk de sorgulamaya başlayacak böyle. Namazdan başlayacak böyle. Ergenlik çağından ölünceye kadar bu arada. Ergene kadar namaz kılarsa sevabı var. Günah yok ama. Ama sevap alıyor. Sevap yazılıyor. Yani sevap birikiyor. Eğer bir çocuğa nasip olsa da iyi bir aileden çocuğu olsa mesela evde namaz kılan bir aile olsa çocuk namaz kılsa bu namazlar birikiyor. Eğer geri olunca günahı sıfır ama sahibi çoğaldı muhtemelen böyle. Ve insalahat namazı tam doğru olsa, salih olsa namazı böyle. Yani namaz kıldı ama bak o da ve insalahat inşaat mı geliyor? Namazı doğru olsa, dürüst olsa namazı böyle. Yani rükû, secdesi, tevhiyatı, okumaları, şunları, huzuru iyi olsa bunlar, diğer amelde bu sefer güzel olacak. Yani namazın hürmetine diğer amel sorgulamaları hafif geçecek muhtemelen. Ve in fesedet, fesedet levsa ameli. Allah korusun namazı da fasitse, iş yaramaz bir namazsa, abdesti yarım, guslü yarım, rükû yarım, secdesi yarım böyle baştan savunmayız Allah korusun. Bunun diğer sorgulamaları ne olacak? Çok çetin olacak muhtemelen böyle. Yani ilk sorgulama beş vakit namazdan. Ergenlik çağından başlıyor, ergenlikten başlıyor böyle. Ergen çocuğu ilk ihtiram olmasıyla, ihtiram olmasıyla, rüya görmesiyle başlıyor böyle. Mesela gece rüyasında ihtiram olduğunu gördü bir çocuk. İhtiram oldu. Bu uyanamazsa mesela o anda, uyanamazsa, sabah namazı uyanırsa ne yapacak? Yatsıyı kaza edecek mi? Yatsı namazının vakti imsak vaktine kadar. İmsak önce ihtiram olduysa hemen kalkıp namazı kılmadıysa bile sonra yıkanacak. Namazı kılması ona farz olmasın yani böyle. Kız çocuğuna gelince kışın ilk adet vermesiyle oluyor böyle. Ama adet gördüğünde hemen farz olmuyor namazı. Adet temizlenince. Üç gün, beş gün kaç adeti görürse temizlenince o zaman farz oluyor muhtemelen kız çocuğuna böyle böyle. İmam-ı Azam'ın büyük tabirinden birisi İmam-ı Hazretleri, Şeybani Hazretleri adı İmam Muhammed'di kendisi. Bu henüz ergen olmadan çocukken İmam-ı Azam'ın sohbetine iştirak etmeye başladı, derslerine başladı. Çok kuvvetli zekası varmış. Dinli bir şey, küçük bir hafızasında kuvvetli hafızası var. Ehl-i Tekva, çocuk şaşırışında böyle. Ehl-i Tekva. İlimle meşgul devamlı. En azından ergen değil çocuk da böyle. Tabi namazını kılıyor. Farz değil ama kılıyor tabi. Sevabını yazılıyor ama. Gece o gece yine yatsı namazını meşride kılıyor. İmam-ı Azam'ın arkasında. İmam-ı Azam'ın Hazreti gibi böyle. İmam oluyor tabi mihrapta. Yatsı namazı kılıyor. Evine gidiyor. Her zaman gibi biraz Kur'an-ı Kerim okuyor. Derse biraz çalışıyor. Yatıp uyuyor böyle. Geleceğinden sonra ihtiram oluyor. İlk ihtiram oluyor. Tabi bunları konuları biliyor. İmam-ı Azam'ın talebesi. İyi bir konuları böyle. Hemen kalkıyor. Gusül abdestini alıyor. Teheccüd namazını falan kılıyor. Sabah bekliyor. Yani bu görüşüne göre yatsı namazını kıldı ya İmam-ı Azam'ın arkasında meşritte. Sanki o yatsı vakti onu kıldı. O sanki yeterli gibi bunu öyle zannediyor bu anda böyle. Sabah namazında gidiyor İmam Hazım Meşri'ne. Namazdan sonra İmam Hazım dönüyor tabii cemaatine. Derse başlıyor. Aklına geliyor o anda. Ben diyor yatsı namazını cemaatine kıldım. O zaman bu namaz farz değildi. Bu namazın nafileydi. Gece itiram oldum, bana yatsı namazı farz oldu. Acaba nafile namaz yeterli mi? Tekrar kılmam gerekiyor mu acaba? Kaza yapmam gerekiyor mu böyle? Ne yapacak? Üstad'ı hocası, mürşidi kamili, İmam Hasan Hazretleri böyle. Üstad'ın durum böyle, ne yapayım diyor. Yavrum kalk, bırak dersi, bırak dersi, kalk. Yatsı namazını diyor, onu kaza ediyor muhtemelen bak böyle. Bitir namazında kaza bunları böyle böyle. Başka bir olmasa bile diyor, mahşer bunun zor, hesabı çok zor diyor. Bak, bir vakitin böyle bak. Yani kılmış ama o nafi o zamanlar. Onun nafi olduğu için böyle. Yatsı çıkmadın ama. Çıkmadan yatsı itiram olduğu için yatsı daha devam ediyor. Ben fazla kendisini böyle. Şimdi tabii İslam'ın temel direği namaz. Hadise geliyor, Aleyhisselam buyuruyor. Es-salat imadü din. Es-salatü beş vakit namaz yani. Nedir? İmadü din. Dinin imadı, umdesi, direği. Dinin direği, beş vakit namaz. Hemen ekame ha, fakat ekame din. Kim namazını kılarsa din dine dikmiş oluyor. Bunu hadis-i peygamber şöyle buyuruyor muhteremler. Bir burada teşbih benzetme var. Çadıra benzetme, çadıra böyle. İlk çadırlarda bir direk orta, direk ortada böyle. Olur böyle. Ete bağlı bu şey. Tek direk ortada böyle. Yani direk oynadığı yerinden çadır yıkılır. Böyle. Benzi böyle. Peygamberimiz böyle teşbih ediyor, benzetiyor bu şekilde. Namaz dinin direği. Çadırın direği gibi namaz. Dinin direği böyle. Kim namazını kılarsa din direği dikmiş olur böyle. Sağlam dine böyle. Ve hemen terek yapıyor hedeme din. Kim namaz terk ederek kılmazsa Allah dinin direğini yıkmış olur böyle. Yani kendi eliyle tekme bırakınca Allah korusun, dinin özünü yıkmış oluyor. Yani dinin direği namaz. Böyle. Özü namaz. Din ibadeti o da lazım. O da lazım. Ama namaz farz-ı ayın. Farz-ı ayın. Kime? Mesela zekat ayrılıyor insanlar burada. Zengin fakir ayrılma burada böyle. Yok adam bir şeyi niye verecek? Buna farz değil. Hac kime farz? Oraya gitmeye gücü yetene. Bak, zengin olmak şart değil ortaya bak böyle. Oraya gitmeye gücü yetene. Ya. Neden böyle gülü açtı muhteremler? Mekke'de Müslüman. Ona para aldı ki yeğen gider oradan Arafat'a. Ya. Kim onu yol bulursa ayet-i elgâh muhteremleri onlara farz olmaz. Minisita eleyh sebiyle, minisita eleyh sebiyle, istita güç ederse böyle. Yani kişi bulunduğu yerden Kabe'ye tavafa, Arafat'a çıkmaya bunlara güç yetiyorsa ona farz muhtemelenler. Kişimiz oturduğu yer, Mina oturuyor mesela, ev Mina'da. O ne yapıyor anladın mı? Yeğen gider muhtemelen böyle böyle. Yani hac oraya gitmeye gücü yetene. Zekat belli bir nisab var, belli bir meblağ vardır. Onu erene farz oluyor. Namaza gelince zengine de farz, fakire farz böyle. Yaşlıya da, gence de, hastaya sağlama da, çocuğa da, yani ergen çocuğuna da farz namazı böyle. Efendim işte ben namaz kılma vaktim yok ama işim çok. Hani bir gün işin çok. Mesela bir gün kaza bakabildin. Ama her zaman kaza mı kalacak bu? Eğer bir iş namazı engelse, o iş yapmaz mı? Haram o iş yapmak böyle. Yani bir iş namazı engelse, o da insan bir gün kaçırabilir. Uçağın var, şu var, bu var mesela. Hasta mı, hastanın üstüne, doktor ameliyatta mesela. Olabilir böyle, kaçırabilir bu şekilde. Ama sürekli namaz kılamıyorsa, vaktim yok diye, işim engelse, o işi bırakması gerekir insan. Başka bir insan böyle. Ne yapar? Yapacak böyle. Az yiyecek, tekrar bunları böyle. Şimdi insanların bir kısmı namazı gözde büyütüyor namazı muhteremler böyle. Ben bir yolculuğumda Halep'ten Adana'ya kadar trene gelmiştim. 60 yılların başlarında. Bulunduğum kompartımanda yani ben orada Türk Müslüman olarak böyle. Yanımda biri vardı. O Ermeni profesörmüş Fransa, Paris'te. Yanında eş hanımı, öbür kız kardeşimiz böyle. Yanımıza gelir 4 kişi. Gümrüğe gelince, tabii çok konu uzun da namaz kısmı alacağım. O bilim alacağım, bu da işi anlatacağım inşallah. Gümrükte tabii kontrole geliyor gümrük memurları. Kitaplarım var yanında benim de. Arapça kitaplarım vardı, oradan getiriyordum. Onu görünce, Türkçe biliyor ama. Annesi Erenköy'e gitmiş. Ermeni annesi. Orada evlenmiş Fransa'da. Türkçe biliyor. Hocam istedi bana. Değilim o halde böyle kitap okumayı seviyorum falan bu şekilde. Sen Müslümansın, Müslüman elhamdülillah. Ben de şu Katolik dedi böyle. Babası Katolikmiş, o da Katolik olmuş öyle. Ermeni ayrı ama yani mezhepleri. Dedi ki şu, bir de bunları karşılaştırma bakalım. Yani İslam'da Hristiyanlığı böyle. Hangisi daha kolay? Derse bu konu tabii kapadık muhteremler. Şimdi uzunca bir konu oldu bu şekilde. Şimdi sıra gelin namaza. Namaza geldi. Dedi ki Hristiyan da din, Müslüman din dedi böyle. O adam bu da din dedi böyle. Kolayı varken niye oruçlu oruçlu böyle dedi. Günde 5 vakit namaz dedi böyle. Ya. Sabah uykunun tahtlarında kalk dedi. Al dedi namaz kıl böyle dedi. Öğle parosunda insan yemek yiyecek mi dedi. Namaz kılacak. Abdest alacaktı böyle. İkindi akşam saydı bunların böyle böyle. Yani İslam bu kadar zor bir din. Namaz bu kadar zor diye. Yani bu bitmez dedi yani. Sonuç bu oldu böyle. Bu namaz bitmez dedi böyle. Bu konuştuk ki ben dinim kendisini. Sonra bana sıra geliyor. İlk baştan bu, önce bu zaten girişte konuştu. Ben hiç karışmadım. Dinledim buna. Sıra ben konu başa araya girince olmazdı böyle. Ben seni dinledim, sen beni dinledin böyle. Sonra cevap verirsin böyle. Öyle kararlaştırdık kendisiyle. Şimdi sıra bana geldi. Yani sonuç İslamiyet zor. 5 vakit namaz günde bu artık alttan kalkma bir güç yük ona göre. Bir büyük böyle. Bitmez de bu böyle bir tane böyle. Dedi ki ben namazı bitirdim namazını, bitirdim ben namazını dedim böyle. Bak sen namaz bitmeyi istiyorsun. Ben namazı bitirdim. Bana işte namazı fazla şu anda bana. Kuşu bak neyse o filan böyle. Olsa böyle. Peki nasıl olur bitirsin namazını dedi. Bitirir mi namazı? Nasıl bitirir dedi. Sabah en sonuna kalktım dedim böyle. Sabah namazı farzdı sabah namazı kalkınca dedim böyle. Sabah namazı kıldım. O benim son namazım dedim böyle. Bana şu an başlaması farz değil dedim böyle. Ben namazı bitiyor namazım dedim böyle. Peki öyle olacak dedi. Yaşasam öyle yakaladım fazla bana. Şimdi fazla kişi bana. Bana şimdi ya, öyle farz değil. Yarınki namazı farz değil bugün bana. Eğer öyle yaşarsam öyle namazı farz olacak. Yarın çıkan yarın namazı farz olacak dedim böyle. Son olmadım bu şekilde. Sonra dedim ki cennet ucuz değil ama cennet dedim böyle ya. Yani beş rekat ama belki güç ama insan niye yaratıldı? Fıtrat nedir? Ya. Bizim yanlış yarattı Mevlam bizi böyle. Yani gez, eğlen, toz, piknik efendim, tatillere çık, dansa, cazla, şunu ya, bunu eğlen, beğlen. Bizi aldı, bunu yarattı bizim Mevlamız, yarattı böyle, yaradan bizi böyle. Amaç da ilahi burada bu şekilde. Sonra son şeye geldik muhteremler. Bu elhamdülillah yumuşadı benim böyle. Önce bana tepeden baktı bu. Daha Fransa'da üniversitede profesör. O zaman Türkiye tabi daha o zaman geriydi o zaman Türkiye böyle onların gözünde. Bunun tabi tepeden bakıyor bana. Sonra yumuşadı muhteremler. Allah hikmeti. Artık İslam öğrenmek için başladı. Bazı şey bana sormaya bu. Son şunu söyleyeyim inşallah. Diyor ki İslam'da dedi güzel ama dedi eşi değil kadın erkek değil. Erkek kadın eşi değil İslam'da dedi böyle. Yani, peki ama Hristiyan eşi değil mi? Hristiyan eşi bunlar dedim böyle böyle böyle. Mesela futbol maçı var dedim. Erkek oynuyor. Niye kadın karışık oynuyor bundan bu şekilde böylece. Eşi değil mi? Olmaz bu şekilde böyle böyle. Sonra yanında hanım vardı. Bir çocuk vardı kucağında kadının. Tam bir buçuk yaşında bir çocuk var kucağında kadının. Kadın bizi dinliyor. Türkçe bilmiyor kadın. Ona aktarma yapıyor. Tercüme ediyor. Ama kadın can dinliyor bu şey böyle. Kız kardeşi öbür tarafta. O dinlemiyor. Kız ona bırak işaret yerine alın bu şekilde. Allah bir dergi aldı döndü ters böyle. Sanki dergi okuyor tabii böyle. Bak nasip olmuyor tabii böyle. Şimdi ben bunu sordum. Dedi eşitliği kadına ki eşitliği yok. Bu çocuk kimin? Bizim. Kim doğurdu bunu? Eşim doğurdu. İkinci sen doğmanız olmadı. Eşi de kadın ekledim böyle böyle. Bak yaratılış başka ama. O zaman güldü tamdı muhtemelen. Hanım ne diyor diye böyle gülünce onu anlatıp o şeyler. O da güldü bu sefer ondan sonra. Adana'da bir inmem gerekti bir Adana'da. Eşlerim alacaktı. Almadı olmaz öyle böyle. Bir canlı verdim. İkisi kalktı. Eşi de beraber kalktı böylece. Bana canlı ve eşlerim verdiler. Ben de orada bekledim onları tren kalkıncaya kadar. Böyle. Oradan bu şekilde. İnşallah ümidim yani ikisi de Müslüman olmuştur. Kız karısıyla mı? O ah bunu domuz gibi mutlaka böyle. İnat çiğ benim böyle. Şimdi namaz güç zor gibi geliyor muhtemelen böyle. Genelde inananlar bile bir üşeme tembellik oluyor. Abz olmaya, işte namaza, şuna buna bir üşeme tembellik oluyor. Zor geliyor böyle. Bakıyor, kılmayanlar da var. O da yaşıyor. Ama ölecek ama sonunda hesap onu düşünmüyor tam muhtemelen. Şimdi dünya gözüyle baktığımız zaman, yani nefsani duyguna baktığımız zaman namaza namaz külfetli gibi geliyor insana. Mevlam buyuruyor. Ve inne kebiretü illel haşiye. Ve inneha lekebiretün. Namaz ağır güç namaz. Kolay değil namaz kılmak böyle Allah huzurunda. İllel haşiye. Allah korkanlar için o zaman kolay mı böyle. Şimdi dünya güzel bakınca yani nefsani yönden bakınca gücü bir geliyor böyle. Bir bakış daha var. Mahşere bir de bakalım. Öldük. Öldük mü? Öleceğiz. %100. Öldük. Gün geldi, su üfürüldü, ikili üfürüldü. Mahşer değiliz muhtemelenler. Mahşer ayak üzerine muhtemelenler. Mahşer yalın ayak. Muazzam insan yanıyor böyle güneşten böyle. İzzam böyle. İnsan bir yakıyor böyle. Tek ses yok. İlla hemsa. Bir nefes alıp hışıldı böyle. Hışıldı böyle. İlla hemsa böyle. Herkes korkuyor, titriyor böyle böyle. Ne olacak? Zeynep ortaya getiriyorum ben bu şekilde. Bir de oradan bakalım. Oradan bakınca ne var? Kılmıyor, ne yapacak? Yanacak mı? Pişman olacak mı? Ah, yanacak mı? Böyle böyle. Şimdi günde ne kadar namaz var muhteremler? 40 rekat olarak o tam toplamı. 17'si farz namaz, 17'si. Sabah namazı, öğle namazının farzı, ikindi, akşamın, yatsının farzı, 17 rekat bunlar böyle. Buna farz bunlar böyle. Vitir, saati vacip, 20. 20'de sünnet var muhtemelen böyle. Hepsi 40 oluyor böyle. Şimdi bakın azı cemaatimiz, namaz kılan aklına bir olur mu acaba? Olmaz mı muhtemelenler? Ne diyor değil mi? Ben namaz kılıyorum ama sen benim kalbim var, benim kalbim temizdir muhtemelenler. Ya da hayır yapmış mı yapıyorum ben? Olmaz. Günde muhtemelen, bak günde muhtemelen, günde muhtemelen, günde her günlük böyle 40 rekat namaz böyle. Ne var 40 rekatta? 40 kıyam var, ayakta duran böyle. O farz, kimse okumasa kıyamın farzı sevap alıyor. Tabi Sübhaneke okunuyor, onun sevabı muhtemelen böyle. Elini çek, besmele çek, Fatih okunuyor. Vacip namazı böyle. 40 Fatih okunuyor her gün böyle bak. Her gün 40 da Fatih okunuyor muhtemelen böyle. Tabi zamm-ı suresi var bunu böyle. 40 rükû. Rükûde tesbihat var. Sübhane Rabbil azim. 3 sefer. Yapar 120 de var. 40 rükû. Rükû var. 120 tane rükû var muhtemelen böyle. Sonra secde, 80 secde var muhtemelen. 240 tane tesbihat var böyle. İhtiyatı var, salih barek var, Rabbin altına var, var var var muhtemelen. Abdüzü var, şunlara bunlara var bu şekilde. Yani bir vaktin hatta bir rekattaki sevap muhtemelen bak bir rekat bir rekattaki böyle böyle. Abdülhamd farz. 4 farz abdülhamd muhtemelen. 18 sünneti var abdülhamd muhtemelen böyle böyle. Günah dökülüyor ondan böyle böyle. Abdülhamd'ın sevabı, namazı kılmanın sevabı bak, kıyamı, rükü hepsinin sevabı, sevabı bu şekilde böyle. Yani bir rekatın bile sevabı mahşerde mizan doldurur muhtemelen böyle. Doldurur böyle böyle. Hele tekbirler var mesela. İlki kıyam, iftar tekbiri farz. Allahu Ekber. Ya. Allah'ın büyüklüğünü kabullenme. Allahu Ekber. En büyük Allah. Böyle. At dünya arkana böyle. Böyle. Namaza. Şimdi ne olacak mahşerinde? Mesela bir günü değil, bir vakit değil, bir rekat namazın sevabı o kadar bol ki, o kadar bol. Bir de şu var. İhsap dinine has bu. Peygamber hürmetine. Bizim öyle birebir vermiyor sevaplarımızdan böyle. Tamam bir ondan başlıyor. Bir rekatta 10 rekat sevabı böyle. Bir Fatih okudu, 10 Fatih'e sevabı bir rekat okudu. 15-20-700'ü buluyor cevabını. Namaz kılan değişti böyle sevabı böyle. Bu kadar sevap alınıyor böyle. Bir günlük namazın sevabını Mevla bin Muhtemelen. Bir aylık namazın, bir senelik namazın sevabını Mevla bin Muhtemelen. Şimdi ne olacak bakıyor? Mahşerinde oraya dikildik muhtemelen. Gitme elde mi? Yok tabii ya. O dikildik muhtemelen böyle. Sıra bize geldi. Bir münadi melek nida çağırma. Gel bakalım buraya. Önce namazdan suval, mizan kuruldu, terazi yani kuruldu, mizan kuruldu terimler. Öyle mizan ki bir tarafı sevap ve günah konuyor böyle. Hassas mı? Hassas ama böyle. Ama dünya tartar. Öyle bir mizan. Ergenlik çağından ilk farz oldu mesela diyelim sabah namazı. Farz oldu. Abdest aldı. Sünnetini kıldı. Farzını kıldı, akan tesbihatını yaptı, bunu yaptı böyle. Her biri muhtemelen böyle. Her biri sırabı koy bakalım böyle. Öğün namazını koy, ikindini koy, akşam yatsıyı böyle. Her biri Fatiha'sı, Sübhane Rabbil Azim'i, Etiyat, hepsi böyle ayrı kon muhtemelen böylece. Kine ayrı muhtemelen bakacak muhtemelen kişi, oh muhtemelen böyle. En büyük bayram, en coşkulu bayram, huzur, mutluluk, uçuk umurumda. Sevincinden muhteremler kılmışım. Kılmayan ne oldu muhteremler? Ya çürüdü gitti mesela toprak bedeme gitti böyle. Ama ruh ölmedi. Tekrar dirili geldi oraya. Ne oldu? Dünyası kaldı dünyada. İşi yoktu ama vakit bulamıyordu. İşi de kaldı dünyada ama. Öldüğü anda iş kaldı. Oldu bir cenaze. Doğduğu zaman ne yaptı? Onu bir kunduğa sardılar. Öldü. Sadece yine bir kundağı. Adı oldu kefen. Hayat bu muhtemelen böyle. Hayatın başı kundak, sonu kefen muhtemelen böyle böyle. Dünyada evi varmış, barkı varmış, yazlığı varmış, kışı varmış, yatı varmış, uçağı özel uçağı varmış, varmış, varmış, varmış, varmış. Var mı mahşere faydası? Yok mu muhtemelen böyle. Yok muhtemelen böyle. İşte namaz, bu şey bir şey muhtemelen namazı vermek böyle. Yani bir vakitin, rekatın sahibini yazamayın insan muhtemelen böyle böyle. Melekler böyle. Bir günü, bir aylık, 10 sene, 100 senelik namaz, 50 senelik namaz böyle böyle sevabı. O kadar muazzam sevabı var böylece. Bunun için ilk olarak namazdan başlanıyor bak. Neden namazdan başlanıyor? Çünkü namazda sevap, günah dengesi orada ayrılanıyor muhtemelen. Bakın muhtemelen böyle. Yani bir insan beş namazını güzel kılmışsa, namazı kabul olmuş, namazı salih namazı bu şekilde, o kadar sevap alıyor, o kadar aldığı sevap alıyor ki, mizanda, terazide günah sevap dengesinde sevap oturuyor yerine, ağır basıyor muhtemelenler. Ağır basıyor. Diğer sevaplara o kadar az, gerek fazla kalmıyor muhtemelen. Tabii o da lazım be, onun günah kısmı girmemesi böyle, kalmıyor gerekiyor böyle. Yani bu dengeli aşağı yukarı namaz muhtemelen. Yani namaz dengeli muhtemelen bu şey böyle. Bunun için namaza dünya gözüne bakmıyor muhtemelen böyle. Ne bir istemez muhtemelen. Şeytan düzükler, iş verir, şunu bunu verir böyle. Her şeyi yapar böyle. Kişi yorgun da olsa, uykusuz olsa, hasta da olsa ne yapacak? Namaz takılması şart mı? Faz mı? Böyle. Neden? Cennetten bir bahsi var muhtemelen. Değeri var cennetten böyle ya. Yani bir, o da bedava değil cennet muhtemelen böyle. Nedir o böyle? En büyük şey de namaz muhtemelen böyle. Namaz. Bir hadise bu Peygamber Hazretleri. Nikmüşeyen alemin her şeyi bir alameti var Peygamber muhtemelen. Nikmüşeyen alemin her şeyi bir alameti var. Belirtisi var böyle. Böyle imanı es-salatü. İman alameti nedir? Namaz muhtemelen bak. Namaz böyle. Yani bir insan namaz kılıyorsa, gördük namaz kılarken, at bu Müslüman da mümindir muhtemelen böyle. Mesela yabancı bir yerde, büyük şehirde böyle, işte otelde, şurada, burada, bu şekilde, kişi mümkün, tanımıyor kimse gibi mesela böyle. Bakıyorsun ki bir namaz kılıyor, o elhamdülillah, yani din karıştı muhtemelen böyle. Karışmadı böyle böyle. Bir anlatım muhtemelenler, çok oldu anlatmıştı böyle, aklım karanlıkta aşağı bir inşallah. Kayınpedere gidiyormuş. Kayınpedere de köyü kör bir yoldaymış böyle. Bayramlık. Gidiyor böyle. Yanında eşi, hanımı, kızı 15 yaşlarında, bir de oğlum 12 yaşlarında. Gidiyorlar. Akşam üzeri artık olmuş. Araba istep ediyor. Bir bakıyorlar ki benzin arabaymış. Benzin bitmiş muhtemelen böyle. Dalmışlar bunların muhabbete. O tenay yolda. Benzin bitmiş. Kör yol. Akşam olmuş. Bir alıyor korkusun bunlar. Ne yapacak şimdi bunları? Yiyip gidemeyecek oraya kadar. Bir dönem olmuş araba alıyor bir dönemini. Belki traktör geçer diyor. Traktör geçer böyle diye. Bekliyor, bekliyor. Neyse böyle. Esas ayarken bir traktör geliyor. Ona belki gidiyor benzin almaya. Belki akşam hazır olmuş. Bir taksi durumunun önünde yakında durumunda, yakında durumunda böyle. O ara biraz müsait bir arazi, geniş bir yere böylece. Bir taksiyle yanaşıyor, duruyor orada böyle. Tabii akşam olmuş ama, hava kararmış. Şimdi kadına kız daha bakıyor Allah Allah. Bir sürü genç yeni, genç yeni böyle. İndi böylece, yakın bunlara. Buna başta korkma başı bunlar şimdi böyle. Eyvah! İçkim işte ne yapar bunlar, ne yapacak bunlar bu şekilde? Korkalıyor böyle. Bakıyorlar biri çıkıyor bir yüksek bir yere, taşı bir şey basıyor, ezan okuyor zaten. Allah Allah, ezan okuyunca, oh tamam, tamam. Okuyunca, oh tamam böyle. İniyor ondan sonra, kâmete başlıyor, saf oluyorlar, namaz kılacaklar böyle. Bir kadın olduğuna, olmuş git sen dedi onlar, uyuyorlar sanırlar böyle. Hem bizim bu ne olduğunu bilsinler böyle. Demesin neyi, ne yapıyorlar böyle. Çünkü gidiyor, o ona uyuyor onlara tabii. Namazı kılıyorlar bu şekilde. Şimdi soruyorlar oradaki gençler diyorlar, siz kimsin, ne yapıyorsun burada ya? Anlatıyorum durumu böyle böyle. O zaman git annene söyledi, korkma sakın, biz burada bekleriz diye bekleriz. Baban gelip, biz ayrılmayız burada böyle. Biz seni burada bekleriz, baban gelirse gideriz böyle. Korkma annem böyle. Geliyor, şimdi tabii sevinerek, anne korkma onu, bizi bekleyecekler onlar bizden böyle. Biz bekliyorlar muhtemelen böyle. Bayağı geç kalma tabii. Ancak dönüş araba geliyor, hemen bulamıyor tabii oradan böyle. Neyse oraya geliyor. Tabii bakıyor adam gelince şimdi Allah bir gençler böyle oturmuş oraya ama ilaç söylüyorlarmış bir seçti. O zaman da şahap bir rahatlıyor böyle. Yani namaz imanın alameti mi? Yani namaz kılan insandan insanlara gelmek oturuyor böyle. Şimdi namazdan zarar gelmez dedi muhteremler. Gelmemesi lazım tabii. Gelen oluyor bazen de böyle tabii. Yarım onlar oluyor böyle de. Şimdi Mevlam buyuruyor. Ve yakımız salah. Namazı kıl. beş tane namazı kıl. İnnes salate tenha. Bak, namaz ne yapıyor? Dünyada insan böyle diyor. Manol engel oluyor insana böyle. Al fahşayı vel münker. Fuhşiyattan böyle. Sabıklı, cinsellikten böyle. Bunadan münker de Allah'ın katından razı olmadığı ameller. İçkisi, kum, ne varsa bunlar böyle. Bunlar münkerde gidiyor bunlar böyle böyle. Namaz insanı alıkoyuyor muhtemelen bunlar böyle. Alıkoyuyor. Nasıl alıkoyuyor muhtemelen namaz böyle? Eğer bir insan namazını güzel kılıyorsa namazı aldığı zevk var ya, ruhsafir zevk, o kişiyi koruyor muhtemelen böyle. Namaz daha tatlı geliyor insana. Böyle. Bir de şu var şimdi, namaz kılan kişi devamlı rükû yapıyor, secdeyi abd alıyor, Fatiha okuyor, Kur'an okuyor, arkadaşlarına bir elhamdülillah tesbihat çekiyor, Allah'ı zikrediyor. Gönül devamlı nurlanıyor gönül muhtemelen böyle. Gönül nurlanınca şeytan orada bir yer kalmıyor gönül muhtemelen. Kalmıyor tabii böyle. Yani dünyada bile namazdan koruyor muhtemelenler. Yani gerçekten bakın muhtemelen, gerçekten böyle, yani etrafa bakalım böyle. Yani kim beş vakit güzel kılıyorsa bak, güzel diyorum böyle. Kim beş namazı güzel kılıyorsa, onlar içer mi içmez muhtemelenler. Kum oynamaz. Sağlı sağlı düğüne gitmez muhtemelen böyle. Faiz almaz da bunlar muhtemelen böyle. Adam öldürmez de bunlar muhtemelen böyle böyle. Yani bir insan böyle iş arkadaşı, yol arkadaşı, komşusu böyle namaz güzel kılan bir kişi ise bir ortaya güven veremez. Güven veremez komşusu böyle. Şimdi gelelim bir de nasıl olsa muhtemelenler namaz kılmayanlarla tabii çok ayeti var da Meryem Suresi'nden bir ayeti yok demişler burada muhtemelenler. Meryem Suresi'nden Bismillahirrahmanirrahim. Fahim bin Adim Halifun. Ve Halifun bin Adim Halifun. Ondan sonra kim onlar? Bu ayetin yukarısında peygamberler geliyor muhtemelenler. İbrahim Aleyhisselam başlıyor, Musa Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam böyle. Bunlar buraya geliyor. O peygamberden sonra, o ümmetten sonra halifün öyle bir toplum geliyor ki kötü bir toplum geliyor böyle. Şimdi halef selef derler. Halef selef. Selef geçmişi, öndeki kişi. Oyuna gelen de halef denir. Halef. Eğer iyi insansa, iyi zümrüt toplumsa halef. Lâb-ı fetesiyle böyle. Eğer kötüyse lâb-ı cezim halef gelir böyle. Yani peygamberden sonra öyle kötü bir nesil geldi ki dünyaya. Ne yaptı bunlar kötülükleri? Edansına namazı zayi ettiler. Bak. Kötü de bak. Ya. Yani namaz kılmayan insan kötü insan. Allah katında muhtemelen böyle. Kimse gülemez tabi böyle muhtemelen. Gülemez. Yani başkaları tabi gülemez tabi buna. Namaz kılmayan Allah katında kötü insan muhtemelen böyle. Ya. Bela buyuruyor. O peygamberden sonra İbrahim, İsmail Aleyhisselam böyle, Musa Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam ondan sonra öyle bir nesil geldi ki, öyle onların sonra bir nesil geldi ki böyle halif, lam cezini böyle geliyor, halifin kötü nesil geldi ki ne yaptı bunlar, ne bu kötülükleri? Elası namaz zayi ettiler. Namazı zayi bak böyle. Nasıl zayi böyle? Önce ikindiye kaçırdı, akşama kaçırdı, yatsıya kaçırdı, önemlisi böyle. Çok kolay geliyor böyle derken böyle. Yavaş yavaş derken tamamen terki gidiyor böyle. Yavaş böyle. Yavaş terk gidiyor Allah korusun böyle. Ama terk ettiler. Yani namazsızlık muhteremler. Yaratılış amacı var ama ya. Mevlam bu insan ve cinleri bana ibadetini yarattın Mevlam bu muhteremler. Yani bina yapmak için değil aslında muhteremler. Yani dünya süremek için değil. Vettebi o şebaati ve şehveti tabi oldular. Şimdi namazlı kişi ne yapıyordu? Şehvetine engel oluyor muhtemelen böyle. Haramı da böyle. Gayri meşru yer be. Meşru değil tabi. Ne yapıyor namaz? İnsanın gayri meşru isteğine engel oluyor. Namaz engel kalktı. Sel geliyor muhtemelen. Açık bir de sel. Bandı açtı. Yapmak mutlaka öyle. Namazlı bir insan mutlaka şehvetli alır mutlaka. Gide bak gider mutlaka. Mutlaka gider mutlaka böyle. Bak, harama bakar da, harama dokunur da muhteremler. Yani elinde ne geliyorsa yapar muhterem böyle. Yani kumar oynar, içki içer, faiz alır, onun da alır, bunu da alır böyle. İnsanları kandırır. Her şeyi aşama aşama. Aşama aşama gider muhterem böyle. Neden insanı koruyan bundan neydi? Namaz muhterem böyle. Namaz böyle. Engel namaz böyle. Bent böyle. Kuvvetli bent böyle. Manevi bent böyle böyle. O ortadan kalktı, namaz kılmadı. Ne oldu? Açla kılmadı yani böyle. Hatta şöyle örnek verilen muhtemelen böyle. Bir esnada bir fener vardı böyle. Mesela bir fener ya da kandil mesela yanıyor. Açıkta bu yanar mı? Biraz yanar ama bize geldi mi bu fener söndürür muhtemelen böyle. Ne gerekiyor? Etrafı bir koruma, cam gerekiyor böyle. Lambaçlı mesela, fenerize bir şey yazmış tabi böyle. İşte İslam'ı da nedir? İman, kelime-i şehadet değil mi tabi böyle? Bir şartı böyle. Ama kuru kelime-i şehadet insan imanı koruyor mu ama böyle? Ne gerekiyor? Namaz bak, bir tane korumadan böyle. Zekat verdi, hacını verdi, oruç tuttu bu şekilde. Onu koruma altı mı tabi böyle, böyle. Demek ki namazsız bir insan her şey yapar mı tabi böyle. Efendim ben diyor faydalı kredi alayım ben diyor. Adını değiştiriyor. Ya muhteremler. Adını değiştiriyor. Altın altın muhteremler. O neresinden sen ben muhteremler. Neyse de altın altın muhteremler böyle. Gümüş de gümüştür. Taş taştır bu şekilde böylece. Felsefe yeri koyuna gayya. Felsefe ileri diyen ahirette. Yeri koyuna gayya, gayya atılır, gayya atılır, gayya. Gay aslında şeddeli ye burada, gay aşırı azgınlığın cezasından geliyor. Bunu çekecekler böyle böyle. Sahabeden gelen rivayetlerde bir dere var cehennemde madara, dere. Ve okyanusun büyük ama cehennem burada böyle. Bir dere var böyle, vadi, çukur yanmakta böyle. Ne kadar yanan var cehennemde küffar, kafirler, günahkarların akan irinleri, kan orada o toplanıyor tabii böyle. İrin kan toplanıyor. Orada toplanıyor böyle. Çok derin mi? Derin böyle tabii böyle. Derin böyle. Hatta bir gün peygamber oturuyordu Esra'yla ben beşikte. Bir sek tutuyorlar, gürültü tutuyorlar böylece. Baktılar, kimse bir şey yok böyle. Ama bir gürültü oldu. Sordular, ya Resulallah ne bu gürültü? Peygamber buyurdu, 70 yıl önce melekleri taşladılar Gaya deresine, şimdi dibine oturdum. 70 yıl, cehennem yılı tabi böyle. Dünya yılı başka bir, aydaki yılı başka, bunun yılı başka böyle. O kadar derin bakımdır böyle. Ateşten sıcak mıdır herhalde? Cehennem onu Allah'a sığınıyor. Muazzam buhar yakın insanlara böyle. Ateşten sıcak. Bir de pis mi pis kokusu muhtemelen böyle. İrin kan muhtemelen böyle. İrin kan. Biraz da fuhuş yapan da akan irinler. Elek verilen muhtemelen akacak böyle. Kokulu böyle. Ateş gibi akar böyle. Allah korusun böyle. Akacak böyle. İrinde kanlar, şunlar, bunlar. Haram yiyenlerin böyle. Benim kuşak bunlar oraya buradan. Toplumda bunlar böyle. Bu gayet deresi muhtemelen. Allah korusun böyle. Bu işte bunlarla muhtemelenler. Bir gün biri gencin biri rüyasında amcasını görmüş. Ölmüş amcası. Amcasını görüyor, rüyasında görüyor. Bak amcası Gaya deryasında kapkara. Buhar yakıyor böyle. Pis kokusu var böyle. Çirkin bir şey böyle. Muazzam. Amcası yalnız başı yukarıdan böyle. Başı. Yukarıda. Durun bari. Ah diye böyle. Ah diye bağırıyordum ben böyle. Amca, amca, amca. Ne var? Amca nasıl yapma dayanın? Ne oldu bu şekilde? Ah yavrum ben namazımı tam kılmamışım. Eksiklerim var. Onları tanıdım buna böyle. Ama benden beteri vardı bak. Bak dayım diye benim altına da verdi. Ta dibine kadar insan var mı tabii böyle? Dibine insan var mı tabii? Hiç kılmayanlar. Namaza bir de karşı onlar var böyle. Kılan engel onlar da var. Bak bu yavrum tabii böyle. Ben de Allah korusun böylece. Bunda sonu yok muhtemelen Allah korusun yani böyle. Dedim ya muhtemelen az evvel, dünya gözüyle nefisle bakarsak namaz külfetli bir zor güç. Yazın kısa gecelerde insan mesela evine gidiyor, yorgun argın, trafiğe yakalanmış ya bunda, bunu almış evine gidiyor. Yastığa olmuyor tabii. Oturup bir yastığa bekle bakalım. Ne yapacak? İmanı varsa bekleyecek muhtemelen böyle böyle. Yattı böyle, hadi. Hadi bu kalsın bakalım böyle böyle. Sabah kalkmıyor ver. Ama mahşer var, mahşer muhtemelen. Her vaktin namazından teker teker, teker teker. Sorgu var muhtemelen. Sorgu var muhtemelen bakma. Sorgu var. Allah'ın gaye dersi muhtemelen. İrin kan bile, ateşten sıcak mı diye. Cehennem ona Allah'a sığınıyor muhtemelen böyle. O kadar derin bak. Yani böyle işçi insan doğum böyle yanında içerisinde. Peki bu namaz kılmayanlar hep böyle dönüş yapamaz mı? Yapamazlar mı? Yapar mı? İlla men tabe, hani tevbe edenler hani kurtulmaktan böyle. Yani dünyada ölmeden eve uyanabilse kişi tevbe kapı açık mı? Yani tevbe kapı, tevbe kapısı vardır. Açık mı? Tevbe kapısı mı? Yani böyle. Güneş batın doğuncaya kadar ama. Gün gelecek, on büyük alamet var. Bu alamet birisi de ne olacak? Güneş battan doğacak. Üç gün güneş doğmuş, doğmayacak üç gün. Üç gün güneş doğacak muhtemelen, kapkıramayacak böyle. Ondan sonra güneş battan doğacak. O zaman tevbe kapı kapanacak muhtemelen, Allah korusun böyle. İlla men tabe, kim tevbe ederse, uyanabilse, gönülden bir duygu gelse, veya dışarıdan bir ikaz gerçekten uyarı gelse böyle, onu ilgilenen bir insan olsa, bunlara da ilgi lazım bunlara muhtemelen böyle böyle. Yani ne kadar alkolik olsa şu anda, uyuşlu da bağımsız olsa böyle, kim olsa olsun böylece, yani bunlara tanıyanlar, yakınları, çevreleri, şunları bunları, bunlara ilgi lazım, onlara acımak lazım muhtemelen. Allah acımak lazım muhtemelen böyle. Bakıyorum bazen açı gezenler mesela o kanla böyle acıyor muhtemelen, hem acıyor muhtemelen böyle. Ya yanacak mı? Yanacak muhtemelen, yanacak muhtemelen böyle böyle. Bir de bir de kapalı gördün mü? Ona mı dua edin muhtemelen? Ona dua edin muhtemelen böyle böyle. Ona dua edin muhtemelen. Hele bir gün hava çok sıcak muhtemelen böyle. Hava çok sıcak muhtemelen böyle. Giderken bir esnaf otomobil dükkanında onun dükkanına göre vuruyor böyle ama İçeri oturamıyor. Sıcak böyle. İlle oturur istedim. Oturum ben oraya böyle. Baktım karşıdan bir genç hanım geçiyor muhtemelen böyle. Bir çocuk kucağında. Bir çocuğun beni tutmuş. O da küçük. Bir de torbası var muhtemelen böyle. Tam tesettür ama böyle. Tam tesettürlüyor bir şekilde. Önüne bakıyor böyle. İşte aldırmıyor muhtemelen. Aldırmıyor güneşleri böyle. Bakın çocuk da yakıyor tabii. Kucağında çocuk muhtemelen. Bir de torbası var. Bir de çocuk tutmuş bu şekilde. Gidiyor. Ona bir şeyler aklanmadım. Baktım muhtemelen başım ağlamı. İşte kaçtım. Yazına girdim başım ses ağlamı muhtemelen böyle. O anda öyle dua ettim o kadına. Yani kendim bu dua yapmamıştım muhtemelen böyle. Allah ile buna nasıl bir cennetim bana böyle. O kadar dua ettim. O kadar dua ettim o kadına bana böyle. Ettim. Yani sağ olsa inşallah Allah daha artın sağlığı muhtemelen. Ölmüş Allah'a temizsin böyle. Yani arkadan dua daha makbul muhtemelen böyle. Arkadan böyle. Yani emin olun böyle güzel kapıda gördün mü onlara dua edin muhtemelen böyle böyle bana. Elimde öyle elime gireyim böyle. Açtık onu acıyor muhtemelen böyle. Yani tevbe nasıl olsun yapmadan böyle böyle. Elhamdülillah Rabbim tevbeyi kabul ediyor muhtemelen böyle. Yani kul yıllarca namaz kılmasa alnı seni görmesin muhtemelen böyle. İçki kumar da oynasa böyle. Yani her kötülüğü yapsa bile ama inşallah gerek bir rüya ile gerek gönülden gelen duyguyla, gerekse bir dışarıdan bir etkiyle böyle etkilense inşallah tevbe ederse Rabbim tevbe kabul eder muhtemelen. Tevbe. Adam tevbe aldı dönüş anlamına geliyor. Ve amene imanı tazelemek bak muhtemelen bak. İmanı tazelemek Allah Allah bak. Yani. Demek ki namazsızlık imanı zedeliyor muhtemelen böyle. Ehl-i sünnet inancına göre amel imandan değil. Fakat İmanı zayıfladı, incitiyor. Erziyor mu? Bak, bak, bak. Bak, Meryem buyuruyor. İnanın tabi ve amele. Tevbe eder, imanın tazeler. İman tazeler böyle. Yani kelime şey getirir, inanarak bunu getirir böyle. Hatta evlisin tecrübe nikah yapması da iyidir muhtemelen böyle. Nikahın tazelenmesi, o da iyidir böyle. Nikahın tazelenmesi. Ve amele salihen, onun amele salih yapar muhtemelen. Beş namazına başlar, bir de kaza namazı kılar muhtemelen böyle. Namazı kaza yapmak haram. Haram muhtemelen. Tevbe ile bu kazaya kalan günah affoluyor. Ama namazın özü affolmuyor muhtemelen böyle. Mutlaka kaza etmesi gerekiyor mutlaka. Hem başlama gerekiyor kaza namazına. Niyeti her gün kılmak oluyor. Belli bir mesela rekat neyse böyle. Kendine bir kural koyar kendisi böyle. Kılma niyeti var ve devam da ediyor. Ama ecelik ölürse onu Allah bilir muhtemelen bakarsın böyle. Niyeti var çünkü kılmaya böyle. Pevlaike işte bunlar. Kimler? Önce namazsızdı. Şehvete uymuş böyle. Fuhuştur, zinadır, şunlar, bunlar, kumar, içki, uyuşturucu. Haram, haram, hiç böyle. Hele gidiyor böyle. Dünya dalmış iken illa men tabiye girdi. İlla girdi. İslam var burada. Ayırıyor. Bir kapı var buna. İlla. Bu kapıdan giriyor. Tevbe ediyor muhtemelen. Allah hatırlıyor. Benim Rabbim var ya. Ben öleceğim. Ben Rabbim ne hesap vereceğim böyle. İmanın tazeli elhamdülillah böyle. Beş namazına başladı. Ve kaza namazına başladı. Yazın cennete. Bunlar cennete girecek. Yazın cennete. Cennete girecekler. Ve daha yüzlemini şeye. Bunlar hiç zulüm olmayacak muhtemelen bey. Yani esirmeyecek bunun sevapları. Yani 10 sene 20 sene namaz kılmamış böyle. Başka harcamış, ömrü harcamış da böyle. Elhamdülillah. Dünyadayken ölmeden var muhtemelen. Evet işte bir emeklerim tevbe eder, namaza başlarım. Yeni var bir senedin. Hazreti Ömer halife mi? Devletin başı idi. Biliyorsun onun döneminde. Emir-i mümin yani böyle. İslam başı dedi. Maaş alıyor şeyden. Hazinede alıyordu böyle. Bir ay hanım hasta mı bir şey olmuş şekilde alık etmemiş alık muhtemelen böyle. Hazreti Ömer şöyle alıyor maaşını muhteremler. Kendi bunu biçti bu şekilde. En fakir nasıl geçiriyorsa o kadar alıyor maaşını muhteremler. Yetmemiş muhteremler. Ay be gelmeden evde bir kuru hurma yok. Bir avuç arpa yulaf yok elinde muhteremler. Yum var böyle. O hazineye bakan memura bir mektup bir kağıt yazıyor. Onu gönderiyor. Ay başında diyor, ayrımdan kesilmek üzere şuna para ver bana böyle diyor böyle. Gidiyor o götüren kişi, elçi, o memura götürüyor bunu. Bunu Emir Mümin Hazreti Ömer, o gönderdi, halife. O gönderdi bu şekilde böyle. Şuna para istedim bu şekilde. Okuyor. Arkasına yazıyor. Ya Emir el Mümin diyor. Ay yaşayan bana senedim varsa vereyim diyor. Kefil ver bana diyor. Yoksa veremem diyor böyle böyle. Yani başı bir kefil almada veremem diyor. Bu Beyt-i Mal'da ben bunu sorulmuyor öyle muhtemelen böyle. Vermiyor aklına muhtemelen böyle. Hasime Allah aşkına benim memurum varmış diyor. Ben de İslam'ı fetherim, dünyayı fetherim böyle muhtemelen böyle böyle. Bak muhtemelen abi. İşte elhamdülillah muhtemelen bak. Yani cehennemlikten bak cehenneme kaydım muhtemelen böyle. Bir de şöyle oluyor, kazanırsın insan kılınca, şimdi mahşerde kıl namazlarının sevabı o mizanın sağ bölümüne konuyor, kefese konuyor böyle. Kılınma namazda soluna konuyor muhteremler. Bir vakit namazın sevabı ne kadar çoksa, ne kadar çoksa, onun eşit günahı var muhteremler böyle. Allah korusun muhteremler. Dedim ya, bir günlük namazın sevabını ölçemeyiz muhteremler, hesaplamayız muhteremler. Ölçemeyiz. Yani namaz ne kadar sevapsa kılmamak da o kadar günah olur. Allah korusun böyle böyle. Kişi mesela 10-30-40 namaz hiç kılmamış muhtemelen. Allah korusun böyle. Namazda gidiyor Allah korusun. Ya. Allah korusun böyle. Şimdi oluyor muhteremler. Kişi kazaya başladı meleğen. O yazılmıştı, amel defteri yazılmıştı. Dünyada mizan sağ sol amel defteri aldı böyle. Ama kıldı mı bu kaydı alıyor. Kayda geçiyor böyle. Görüntü alıyor muhterem böyle. Kılmayan da soldaki melek yazılmıştı böyle. Şimdi kişi mesela ilk sabah namazının farzını, kazasını kaza kıldı. Sünneti istemiyor kaza yapmıyor, farzlar. Kıldı ne oluyor muhterem? Kıldı gibi böyle. Soldaki o namaz kılmamın günahı seni muhteremler. Muhterem kılmış sahibi yazılıyor baktığım muhteremler. Yani hem günah azaldı, eksildi. Bir de sahibi arttı muhteremler böyle. Kaza namazı muhteremler. İşte eline geldiği kadar da kaza kılmaya çalışacağım kaza kılmaya. Üzerine vakti erip üzerine kazaya kalan en son ki yani en emekli olabiliyor mesela böyle. Hep öyle gidip başladık böylece. Öğle namazının farzına, iki namazının farzına mesela bir akşam namazının farzına bu şekilde. Vitri de kaza edilir vacip olursa Hanefi'de. O da kaza edilir. Cennet adın cennete girecek, adın cenneti. Adın ikame anlamı geliyor. Mukim olan cennet. Yani ebedi kalmak üzere. Öyle gir çık da işte 15 gün tatile bakalım bedava. Şu yok mu muhtemelen böyle. Yani cennet muhtemelen tatillere benzemiyor ki böyle. Elemi yok, kederi yok, hastalığı yok, sıkıntısı yok, yaşlılık yok. Gecesi yok, devamlı nur. Zaman birimi yok, hafta ay yok bu şekilde böyle. Geçti diye böyle her şeyi bol tam bu şekilde böylece. Adın eti. Elleti hüde müvâd-ı rahmânü ibâdeyi bil gaybi. Rahman Allah bunu kullarına vaat etti. Bil gaybi, gaybi olarak. Ben gaybi görmüyorum. Allah var ya muhtemelen. Var muhtemelen. Cennet var mı? Var muhteremler. Bunu Allah'tan vaat ediyor muhteremler. Böyle. Peki bunu gören var mı? Var muhteremler. Peygamber Miraç'a geçti, işini geçti. Yani Peygamberimiz Miraç'a vardı da Peygamber Hazretleri. Yani girdi muhteremler. İşini geçti. Bir köşkü baktı, çok beğendi bir saray. Ucu bucu görünmüyor ama. Öyle beton amir falan değil muhteremler. Yakut, inciden, mercandan böyle. Gümüşten bunu böyle. Bu şekilde. Melekler durmadan ilave ediyorlar böyle. İlave ediyorlar. Kat kat üzerine kat. Üzerine çıkıp böyle bu şekilde. Peygamber'in gözü kamaşı mıdır? O kadar muazzam bir köşk bir sarayı. Sordu meleklere. Kimin bu? Ya Resulallah bu senin arkadaşı Ebu Bekir'in. Onun köşkü bu böyle. Oradan gönderiyor. Buraya yaptı muhtemelen böyle. Yani buradan gönderip oradan muhtemelen böyle. Peygamber yine gezdi baktı. Bir köşk. Ona yakın. Yani derece olarak o günden ona yakın şekilde. O da çok muazzam. Bu kimin? Ömer-i Faruk'un. Ömer-i Faruk'un. Ya muhtemelen böyle böyle. Evliyaların çoğu muhtemelen cenneti görürler muhtemelen. Keşfen ama böyle böyle. Keşfen görürler cenneti muhtemelen böyle böyle. Keşfen görürler. Yani cennetin varlığı haktır. Mevlam uydet buyuruyor. Uydet hazırlandı elini mütekin. Mütekin böyle. Hazır yani şu anda muhtemelen böyle. Yani şu hazır muhtemelen böyle. Hazır. Sahibini bekliyor muhtemelen böyle. Bir gün bir evli vardı Utbe'de Gulam diye. Utbe'nin Gulam diye böyle. Kredi aslında bu zaman böyle kendisi böyle. Ama Allah diye yanan bir kişi var böyle. Allah yanan böyle. Yanan kişi bu şekilde. Bir gece bu kalkamamış gece namazına uyuyup böyle kalmış. Huri kızı geliyor cennetten. Ya Utbe kum salli. Mesela aşıkım diyor. Kılıç bana çabuk gel kavuş bana diyor muhtemelen böyle. Ya hatta melekler aşık muhtemelen böyle. Huri aşık muhtemelen böyle. Bir bekliyorlar insanları. Yani insan olmaz cennet bir şey aramıyor muhtemelen. Melek ne yaptı cennette melek? Yemiş mi melek? Evlenmiyor. Şehveti yok meleklerin. Ne yapsın cennet muhteremler? Bize böyle bunu gaybi olarak, iman gaybi iman böyle, görmeden. Görelim sonra iman edelim. O iman olmuyor ki, o taşık oluyor. Görmeden Allah vaadi muhterem böyle. İnne kâne vâdû me'tiyyâ. Allah'ın vaadi me'tiyyâ. Me'tiyyâ etayyeti filine geliyor. İsmi mefuldür. Allah'ın vaadine gelmiştir. Allah bunu vaat ediyor. İnne kâne fâilîn. Vâd aleyna inne fâilîn. Vâd aleyna. Üzerinde vaat olsun melam. İnne kâne fâilîn. Yaparız mı sana? Bir sur hürmet, sur hürmet, bir sur. İslam'ı yaratan Mevlam. Ona o nefesi veren de Mevlam. Böyle ya, ver böyle. Arşın altında. Bir ay önde, bir arkada. Baş yukarıda, emir bekliyor mu? Böyle. Ne bekliyor böyle? Bir surda herkes ölecek, kıyamet kapacak mı? İkinci surda, kabinden kalkış mı? Kalk mı? Kabinden kalkış mı? Her ruh bedeni bulacak mı? Her ruh. Olacak muhtemelen. İşte elhamdülillah kim namazını kılmamışsa bile ve eksik kılıyorsa, ara kaçırıyorsa ama dikkat muhtemelen böyle. Önce tevbe gerekiyor. Tevbe nasıl tevbesi gerekiyor. İmanı tecih iman gerekiyor. Ondan sonra ne gerekiyor? Amel-i salih gerekiyor. Amel-i salih gerekiyor. İşte namazı güzel kılmalı. Kadar kılmaya çalışalım muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yaşam boyu hep ümmetine namazdan bahsediyor Peygamber'de. Hep namaz böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son nefesine geldi artık yatağında. Artık ses zor çıkıyor muhtemelen böyle. O da insan. O da can taşı tabii. İki kelime duydular yanında bulunanlar. Es-salah, es-salah. Ama namaz bak. Peygamberimizin muhtemelen son bize tebliği, son bize tavsiye ettiği şeyi Es-salah. Namaz. Ne indireyim bu namaz böyle? Tabi ne kadar iyi kılarsın namazını, o kadar sevap artar mı? O da var muhtemelen böyle. Mesela 100 kişi namazını kılar, hepsi alınsa farklı olur muhtemelen böyle. Namazı böyle feyizli kılmaya çalışsam inşallah. Elinden gelip aklın başına getirmemeye çalışalım. Şeytan getir ama hem onu bırakalım, bir de okulumuza kulak verelim muhtemelen böyle. Kulak verelim bu şekilde. Namun rükûnü, secdesini böyle, etiyatını böyle bunları böyle yapmaya çalışalım inşallah. Elinden kalkalı bir de namazın vaktinde kılmalı muhtemelen vakti böyle. Çok geciktirmemek lazım namazın muhtemelen böyle. Bir kısa anlatayım inşallah. Bu Ölüm ve Sonra kitabımda var bu konu da anlatayım işte. Okuman Bekvar kitabı vardır. Bir hanım muhteremler, evli kadın, eşi ölmüş, tabi dul kalıyor. Bir kız çocuğu var muhteremler. Bir kız çocuğu kalmış kendisinin. Bu kadıncağız salih kadın muhteremler. Çok salih kadınmış kendisi. Adı Selma Hanım kendisi böylece. Böyle yani geçimin zor zam olduğu halde tabii namazını kılıyormuş. Namaz da güzel kılmış namazını ama böyle. Yalnız bir kusur varmış. Ev işine böyle. Yani perdeyi düzelt, şunu da belki, şunu da bu şekilde namazı biraz geç kalıyormuş. Vakit çıkmıyor ama namazı biraz geç kılmış namazı böyle. Öyle alışmış kendisi böyle. Her vakit değilse gelen namazını biraz geç kılmış namazını böyle. Bu kusuru bu. Bir rüyasında öldüğünü görüyor derler. Rabbim bazı konu uyandırır, uykuda rüyada uyandırır muhtemelen. Böyle bazı muhtemelen böyle. Uyandırır hemen böyle. Uyandırır. Rüyada bu öldüğünü görüyor ama açık net rüya. Sanki rüya değil böyle. Gerçekten sanki böyle. Öldüğünü görüyor. Öldü yatıyor böyle. Tabi geliyorlar, başlanıyor geliyor işte. Bakıyorum mesela, bu yatıyor böyle orada. Derken yıkanıyor. Yıkanmak o kadar zor gelmiyor. Buna da kefene sarırken su alıyor tabi. O çok zor geliyor kefene muhtemelen böyle. Baktım ki diyor, kurlalar diye yıkarlar beni diyor. O kefen diyor, beyaz bir kefen diyor. Yakası yok, dikişi yok ya muhtemelen böyle. Modası yok. İlkel bir şey giydi böyle. Kefen giyip o zaman zor gelebilir diye. Atla ben tabuta diyor, sırf süper diyor. Baktım ben de öldüm. Allah Allah, ben de başıma geldi böyle. Korkuyorum şimdi, ne cevap veririm şu kabirde? Götürüyor bunu tabii camiye, namazı kılınıyor, alıp götürüyorlar mezara. Bunun yakınları indiriyorlar bunu mezara, örtüyorlar. Gidiyor böyle. Bakıyor, kimse kalmadı orada. Hiç kimse kalmıyor bunda. Kimse kalmadı böyle ya. İnsan tek başına geliyor, tek başına da kalıyor muhtemelen ya. Kabirde nasıl kaldığımız zaman, en zor olmadı, en zor muhtemelen böyle. En zor muhtemelen. Onda böyle. Ama gelecek başa. Derken, sanki bir şişi çakıyor, bir parıltı, büyük bir parıltı, iki tane parıltı oluyor, iki melek de giriyor karşısına böyle. Mükemmel melek de giriyor böyle. Şimdi başımın soru da şimdi. Ya Selma, men Rabbüke, men Rabbüke. Ya Selma, men Rabbüke. Rabbin kim? O anda Rabbim Allah diye baktığım böyle, şaşırıyor böyle. Şok olmuş ya böyle, ruhsal bir hale girmiş. Ruhsal şoka girmiş. Rabbim, Rabbim dışını bulamıyor bu tanemde. Cevap veremiyor böyle. Çok zor bu tanemde sual vermek bu tanemde. Çok zor bu tanemde. Allah'ın hep zor bu tanemde. Ya çok zor bu tanemde. Rahmetli Fatma ne vardı Pamukko'da bu tanemde. Ona derdi bana dua et bana. Şu duvarda. Allah ismi unutulmasın bu tanemde. Allah ismi unutulmasın bu tanemde. Allah ismi unutulmasın bak ya. Yani kabirde. O çünkü görürdü muhtemelen, aşırı kişi muhtemelen böyle. Yani ölen mevta ne yaptın biri görür muhtemelen bu şekilde böylece. İsmi unutturmasın Allah, ismi unutturmasın be. Yani Allah ismi unutmasın böyle bak böyle. Allah'a olmasın çok zor muhtemelen böyle. Tabi cevap vermeyince melekler daha gür sesle bu sefer, sanki gök gülüyor, sallıyor böyle. Ya Selma, ben Rabbim, Rabbim kim? Rabbim kim? Ya Selma. Daha titri, korkuyor. Artı muazzam şoktan şöyle giriyor, şuradan giriyor böyle. Orada bakıyor, biraz sürüyor bu tabii. Bir nurlu bir varlık geliyor buna. Başına geliyor, bir nurlu varlık böyle. İnsana benziyor, kadına benziyor bu şekilde, küçük böyle. Bir nurlu bir varlık geliyor. Bunun başına dikiliyor, bana dönüyor. Rabbim Allah de. Hemen kitabını, Rabbim Allah. Tabii dini soruyorlar, peygamber soruyorlar. Bunu yardım ediyor tabii böyle. Hep cevabını veriyor. Ve de gidiyorlar. Demiyor. Böyle. Bak kendine gelen böyle. İlk kendine biraz geliyor. Dönüyor nuruna varlığa bakıyor. Ya sen kimsin Allah aşkına be. Bak diyor. Herkes gitti diyor böyle böyle. Yakınlarım, komşum. İşte herkes gitti böyle diyor böyle. Tek başıma kaldım burada diyor. En korkulu bir anımda. En kolayında sen bana yardım ettin, sen kimsin Allah aşkına? Ben size kıldım namazını diyor muhtemelen bak böyle. Hadis var bu konuda muhtemelen namaz gelecek mezara. Ben size kıldım ben namazını böyle diyor. Rabbim de beni sana gönder yardım et buraya diyor. Kıyamete kadar ben senin başına bu demeye böyle. Korkma artık beni böyle diyor. Ya duruyor. Peki ben namazından da niye gelecek namazı bir okuda be diyor böyle. Ben çok korktum ama ben. Çok korktum ama ben diyor. Niye daha önce gelmedim? Ne diyor? Sen beni geç kaldın baktın. Sen beni geç kaldın muhterem böyle. İşte muhterem cemaatimiz illa namaz. Peygamberimizin son kelamı iki söz çıkardı böyle. Es-salâ, es-salâ muhterem. Lillâhü teâlâ Fatiha.